शुक्ल यजुर्वेद काणो शाक्य बृहदारण्यक उपनिषद इसमें इंद्रिय सब पाप विद्ध होने से जो पाप विद्ध नहीं है प्राण उसका उपासना कहा जाता है और प्राण का उपासना के लिए उसमें गुण विधान किया जाता है अर्थात गुण विशिष्ट गुणी का उपासना के लिए। टीका में प्राणोपास्तेर द्विविधं फलं पापहानिर् देवता भावस्य तत्र पापहानिर् एव प्रधान फलस्य अत्र श्रवणाद् दुर्गुण विशिष्ट प्राणोपास्तेर इह विवक्षिता इति वाक्यार्थम आह। प्राण उपासना का दो फल, एक हो गया पापहानि, प्राण पाप से विद्ध नहीं है और देवता भावस्य समष्टि भाव को प्राप्त करेगा। प्राण व्यष्टि नहीं है, समष्टि है और पाप युक्त नहीं है, ये दोनों अवस्था को प्राप्त करेगा। तत्र पाप हानेर एव प्रधान फलस्य अत्र श्रवणात्, पाप हानि होना मतलब पाप विद्ध होना यही प्रधान फल है। श्रवणात् दुर्गुण विशिष्ट प्राण उपास्थिर यह विवक्षिता, दूर ये गुण वाला प्राण को कहेंगे, दूर अर्थात इससे पाप दूर में रहेंगे तो पाप हानि प्रधान फल ये कहा जाएगा। दुर्गुण विशिष्ट ये प्राण उपास्थि मतलब दुर्गुण अर्थात दुर्गुण उसमें नहीं है, दूर एक गुण है अर्थात पाप इससे दूर हम रहेंगे, ये हो गया उसमें दूर नाम को गुण होगा। देखिए इसमें शुरू किया है जो हिरण्यगर्भ प्राप्ति का नाश होना नाश करना एक फल बोल करके शुरू किया, हाँ। लेकिन बीच बीच में मृत्यु भाव जो दूर मृत्यु से दूर रहता है ये फल है इसे भी बोलते हैं, हाँ ये है अर्थात मृत्यु से दूर हुआ ना तो अर्थात ये पाप रहित तो होगा। अभी है कि एक हो गया कि देवता भाव प्राप्त जो समष्टि भाव को प्राप्त करेगा हिरण्य गर्भ रूप को प्राप्त करेगा, और दूसरा कहते हैं कि ये पाप रहित तो होना, ये दो चीज कहेंगे। और यहाँ कहते हैं कि पाप हानि रे वो प्रधान फलस्य, पाप और नहीं रहना ये प्रधान फल, अर्थात पाप अगर नहीं रहेगा तब समष्टि भाव होना ये स्वाभाविक फल होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अर्थात वो देव भाव के लिए पहले ही जो अश्वमेध उपासना, हाँ वहां कहा गया था, तो अर्थात वहां से समष्टि भाव प्राप्त करना है, किंतु समष्टि भाव जैसे कहते ना मोक्ष प्राप्त करना है कैसे होगा कहते हैं ज्ञान के द्वारा, इसलिए अभी मुख्य क्या हो जाएगा ज्ञान मुख्य हो जाएगा। इसी प्रकार की समष्टि भाव प्राप्त करना है कैसे होगा कहते हैं पाप रहित होने से, इसलिए पाप रहित ही मुख्य हो जाएगा जैसे ज्ञान मुख्य हो गया आगे तो मोक्ष तो स्वाभाविक होगा। इसी प्रकार विवक्षिता इति वाक्यार्थम आह भाष्य में तथा दुर्गुण विशिष्ट प्राण का उपासना यहाँ विवक्षिता भाष्य में यस्माद यस्माद चतुर्थ पंक्ति में है यस्माद सा दूर नाम दूर इति एवं ख्याता। सही मंत्र हम लोग देख लिए थे सवा ऐसा दूर नाम, अच्छा वो मंत्र देख लेते ना कल, दूरम हो अश्या मृत्यु मृत्यु अर्थात आसंग ये उसे दूर ही रहेंगे कैसे मंत्र, हाँ कल मंत्र हो गया था द्वितीय पंक्ति कुतः सावा ऐसा देवता दूर नाम वहां मंत्र था तो हो गया था। यस्मात सा दूर नाम दूर अर्थात दूर इति एवं ख्याता, क्यों कहते नाम शब्द ख्यापन पर्याय दूर नाम है तो उसी नाम से वो ख्यात है। तस्मात प्रसिद्धा अस्या विशुद्धिर दूर नामत्वात, तो इसलिए ये विशुद्धि प्राण प्राण विशुद्ध है तो ये प्रसिद्ध क्यों है कहते उसका नाम ही कहता है, नाम हो गया दूर तो दूर नाम होने से उसमें दोष नहीं है पाप नहीं है। टीका में न तावत प्राण देवताया दूरनामत्वम निरूढ़म तत्र तत्शब्द शब्द प्रसिद्धेर अदर्शनात् नापि योगिकम प्राणस्य प्रत्यग्वृत्तेर दूरत्व अभावात् इति आक्षिपति। पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हैं प्राण को आप दूर नाम से कह दिए, ये दूर नाम प्राण में कोई प्रसिद्ध अर्थात रूढ़ नहीं है। न तावत प्राण देवताया दूरनामत्वम ये कोई निरूढ़ ये नहीं है प्रसिद्ध रूढ़ नहीं है। तत्र तत्शब्द प्रसिद्ध है अदर्शनात् तत्र अर्थात प्राणे तत्शब्द दूर शब्द इसका प्रसिद्धि नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये रूढ़ नहीं है किंतु योगी को हो जाएगा, जैसे पाचक ये व्यक्ति में तो कहते हैं कि पाचक तो रूढ़ नहीं है किंतु पाक क्रिया करने से वो शब्द का अर्थ हो जाएगा। ना भी योगी का प्राणस्य प्रत्येक वृत्तेर दूरत्व अभाव, प्राण प्रत्येक वृत्ते प्रत्येक अर्थात 13 नंबर टिप्पणी दे दिया अंतर्वृत्ते, ये तो शरीर का अंदर में ही रहने वाला है इसलिए दूर कैसे होगा, उसमें दूर नाम कैसे कहेंगे। प्राणस्य प्रत्येक वृत्तेर दूरत्व अभाव, तो दूर नहीं है इसलिए दूर नाम इसका समन्वय कैसे होगा, पूर्व पक्ष आक्षेप करता है भाष्य में। कुतः पुनर्दूर नामत्वम, पूर्व पक्ष का आक्षेप हुआ इति आह, सिद्धांति उत्तर देता है। दूरं दूरे ही यस्माद् अस्याः, यस्माद् दूरे ही अस्याः, अस्याः का अर्थ प्राण देवतायः मृत्यु आसंग लक्षण पापम, यस्माद् क्योंकि दूरं मतलब दूरे ही अस्याः इससे दूर रहता है, अस्याः पंचमी प्राण देवतायः प्राण देवता से कौन दूर रहता है, कहते मृत्यु हो, मृत्यु का अर्थ आसंग लक्षण पापम पाप, ये प्राण देवता से ये दूर रहेगा। अच्छा, प्राण देवता से पाप कैसे दूर रहेगा, अभी प्राण देवता सभी का आत्मा हुआ, सभी इंद्रिय शरीर इत्यादि का आत्मा हो गया और सभी इंद्रिय में पाप है, तो पाप धर्मी के साथ जो संश्लिष्ट होगा तो उसको भी तो पाप होना चाहिए, पूर्व पक्षीय शंका ला रहा है टीका में। कथं पापम सन्निधौ वर्तमानस्य ततो दूरत्वम् इति आशंक्याः, पापम सन्निधौ पापम है बागादि में, उसका सन्निधि में ये प्राण रहता है वर्तमानस्य ततो दूरत्वम् अर्थात ये पाप से दूर कैसे रहेगा ये, इसलिए उत्तर देते हैं भाष्य में वाक्य का आधा में। पापम असंश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य, अर्थात ये हम लोग का सारा साधन जीवन का ये बड़ा चीज है, असंश्लेष धर्म जितना होगा उतना उतना शुद्ध हो जाएगा, इतना जितना जितना संबंध जितना जितना ये व्यवहार उतना उतना कहेंगे वो तो पाप बना रहेगा। तो असंश्लेष धर्मित्व, संश्लेष धर्मी नहीं है, किसी प्रकार के संश्लेष नहीं है। प्राणस्य समीपस्थस्यापि दूरता, मृत्यु हो, मृत्यु हो पंचमी, इसलिए मृत्यु से प्राण समीप रहने पर भी दूर है, तो खाली समीप रह जाने पर तो उसमें संश्लिष्ट हो जाएगा, उसे बद्ध हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, संबद्ध है संश्लेष है तभी वो गुण से संबंध हो जाएगा। इसलिए ये यस्य येना भी संबंधो दूरेणा भी तस्य तत्, जिसके साथ जिसका संबंध है वो दूर में रहने पर भी वो संबंधी बनता रहेगा, क्यों कहते हैं मन से वो चिंतन करता रहेगा। और अर्थ तो समर्थानाम आनंतरियम अनिमित्तम, अर्थत्व असमर्थानाम ही असमर्थानाम, अर्थ तो जहाँ समर्थ नहीं है आनंतरियम अकिंच मतलब अकिंचित करम अकारणम, पास में रहने पर भी अगर दोनों का संबंध होने का कोई सामर्थ्य नहीं है तो पास में रहने पर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि संबंध होगा ही नहीं, अगर संबंध है हो सकता है दूर में रहने पर भी वो संबंध बना रहेगा, इसलिए वास्तविक अर्थात ये मन से ये संबंध को हटा देना है। असंश्लेष धर्मित्वाद ये सब यही कहना चाहते हैं, अभी व्यष्टि से समष्टि को ले रहे हैं, व्यष्टि भावना जितना अधिक संश्लेष उतना अधिक, जितना जितना समष्टि के साथ जाएगा उतना संश्लेष नहीं रहेगा, जो तीन आदमी से संबंध रखेगा उसका वो संबंध का गहराई और जो हजार आदमी के साथ संबंध रखेगा वो संबंध का गहराई किसमें ज्यादा होगा, इसलिए कहते हैं जो जितना जितना अधिक एरिया में कार्य करने लगेगा उतना उतना ये संबंध से हट जाएगा, जो कह रहे हैं जो व्यापक कार्य करने लगा तो सभी के साथ एक प्रकार के समान प्रकार के व्यवहार रहेगा, कहते हैं उसका कहीं किसी के साथ संबंध नहीं रहेगा, सभी के साथ समान व्यवहार अर्थात शास्त्रीय व्यवहार जैसे, और नहीं तो कहेगा कि पापुच के साथ जैसा व्यवहार होना है और भगवान का आसन के साथ ऐसा व्यवहार होना है, वो समान नहीं होगा, एक प्रकार की व्यवहार करेंगे। प्राणस्य समीपस्थस्यापि दूरता मृत्यु हो, मृत्यु से वो दूर रहेगा। तस्मात दूर इति एवं भाष्य में तस्मात दूर इति एवं ख्यातिर एव प्राणस्य विशुद्धि ज्ञापिका। इसलिए प्राण का जो ये ख्याति है दूर, ये विशुद्धि का ज्ञापिका है, बताता है कि ये विशुद्ध है प्राण। अच्छा उपस्थे सदा भाव आगे भाष्य में विदुषः फलम उच्यते। अभी प्राण का तो स्थिति कह दिया अर्थात आसंग उससे दूर है, इसका जो उपासना करेगा उसका क्या फल होगा? कहते दूरम हवा अस्मान मृत्युर भवति, अस्मान इससे मृत्यु ये दूर होता रहेगा। अस्मात का अर्थ एवं विदह पंचमी अंत है, इस प्रकार की जो जानता है अर्थात प्राण का उपासना करता है, जो प्राण की दूर नाम वाला अर्थात जिस प्राण से मृत्यु आसंग दूर रहता है। य एवं वेद तस्मात, तो मंत्र में है य एवं वेद, एवं इति य एवं वेद, एवं का अर्थ प्रकृतम विशुद्धि गुणोपेतम प्राणम, वेद का अर्थ उपास्ते। विशुद्धि गुण वाला प्राण का जो उपासना करेगा, ये सामान्य बात, हम किसी आदमी का बारे में सोचते हैं और उसमें जो गुणों का हम चिंतन करेंगे वो गुण हमें आएगा, ये स्वाभाविक है। तो प्राण में अगर असंग है, प्राण असंग है, इस प्रकार की चिंतन होगा तो स्वयं भी धीरे धीरे असंग हो जाएगा। इसे उपासना का फल है भ्रमर कीट न्याय कहते हैं। विशुद्धि गुणोपेतम प्राण उपास्त इत्यर्थ। टीका में एवं विदह, हाँ एवं विदह अस्मात् का अर्थ हो गया एवं विदह, पंचमी अंत है। टिप्पणी में सकाशात सकाशात अर्थात पंचमी, सकाशात का अर्थ जैसे कहते हैं ना वृक्ष सकाशात फल मिलता है हमको, अर्थात अपादानों को कहता है सकाशात शब्द का अर्थ है। तो वो जो भाष्य में देना अस्मात का अर्थ एवं विदह, इसका अर्थ कहते हैं एवं विदह सकाशात, पंचमी है वह, तो भाष्य में एवं विदह सकाशात पंचमी को कह देता है अपादान अर्थ में उससे। आगे टीका में कह दिया उपास्ते, उपास्ते करता सदा भावयति इति यावत्, प्राण का चिंतन करता है जो प्राण की असंश्लेष विशिष्ट, जिससे ये आसंग दूर रहता है, इस प्रकार के चिंतन करता है। अभी सदा भावयति ये क्यों कह दिए? उपास्ते मंत्र में है य एवं वेद, जैसे कहा जाता है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये क्या हमेशा चिंतन करता रहता है सदा भावयते कि अहम ब्रह्म, इस प्रकार की सर्वदा चिंतन नहीं करता, और निश्चय हो गया तो हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म ज्ञानाद इव प्राण तत्व ज्ञानाद फल सिद्धि संभवे किंग सदा तद भाव भावनया इति आशंक्य भावना पर्याय उपासना शब्दार्थम आह। पूर्व पक्ष कहते हैं मंत्र में तो यह एवं वेद, वेद का अर्थ ज्ञान, जैसे ब्रह्म ज्ञानाद इव, जैसे एक बार ज्ञान हो गया निश्चय हो गया तो हो गया, इसी प्रकार की प्राण तत्व ज्ञानात, प्राण तत्व अर्थात ये पाप रहित है मृत्यु से दूर रहता है, इसी प्रकार के प्राण का तत्व का ज्ञान हो जाने से फल सिद्धि संभव है, फल हो जाएगा। किंग सदा तद भावनया, सर्वदा उसका भावना करना क्या आवश्यक है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि भावना पर्याय उपासना शब्द अर्थात ये भावना का अर्थ है कि उपासना, उपासना अर्थात सदा भावना करना है, ये तो आम मृत्यु मृत्यु पर्यंत करना है। भाष्य में उपासनं नामो उपास्यार्थवादे यथा देवतादि स्वरूपं श्रुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसो उपगम्य आसनं चिंतनं लौकिक प्रत्यय अव्यवधानेन यावत् तद्देवतादि स्वरूपात्मा भीमाना भी व्यक्तिर इति लौकिक आत्मा अभिमानवत। उपासनं नाम, उपासना क्या है? उपास्य अर्थवादे, तीन नंबर टिप्पणी दिया, उपास्य अर्थवादे अर्थात जो उपास्य है तद विषय को स्तुति को कहने वाले जो वाक्य है, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, तो अर्थात उपास्य स्तुति वाक्य में, उपास्य स्तावक वाक्य है ना, स्तावक वाक्य अर्थवाद, अर्थवाद अर्थात स्तुति प्रशंसा इस प्रकार के निंदा इत्यादि, यहाँ अर्थवाद अर्थात प्रशंसा, प्रशंसा किसका कहते हैं? उपास्य का प्रशंसा। उपास्य अर्थवादे यथा देवतादि स्वरूपम श्रुत्या ज्ञाप्यते, अर्थवाद वाक्य में देवताओं का स्वरूप कुछ कहा जाता है, तथा मनसो उपगम्य, मनसा उपगम्य, मन के द्वारा उसको मतलब चिंतन करते हुए आसनम चिंतनम, यही हो गया उपासनम, क्योंकि उप आसनम, उप अर्थात उपगम्य, आसनम अर्थात तदाकार वृत्ति का प्रवाह। तो ये उपासना जब करेंगे लौकिक प्रत्यय अव्यवधान है न, लौकिक प्रत्यय पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, लौकिक प्रत्यय अर्थात विजातीय प्रत्यय, जो उपास्य है उपास्य को छोड़ करके अन्य प्रत्यय नहीं आना चाहिए, तदाकार वृत्ति ही रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में इस प्रकार नहीं कि हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति चलते ही रहे, इस प्रकार की आवश्यकता नहीं, चलता है तो बढ़िया बात है, निश्चय हो गया तो ठीक है। लौकिक अर्थात विजातीय, विजातीय प्रत्यय अव्यवधान है न, विजातीय प्रत्यय के द्वारा व्यवधान नहीं होना है। और कब तक करेंगे, कहते हैं यावत तदेवतादि स्वरूपात्मा अभिमान अभिव्यक्ति, जब तक वो देवता जो उपास्य है, उपास्य स्वरूप आत्मा मैं वही हूँ, इस प्रकार की अभिमान की अभिव्यक्ति न हो जाए। प्राण का अगर उपासना करते तो मैं ही प्राण हूँ, इस प्रकार के जैसे छंदों के में आता है उपासना, वो प्राण उपासना है, उसको कहते हैं संवर्ग उपासना, वो ब्रह्मचारी जाता है भिक्षा के लिए, जो संवर्ग का उपासना करता है, संवर्ग प्राण, प्राण उपासना करने वाला, और जाकर के वहां कहता है, जब उसको भिक्षा नहीं दिए वो कहता है जिसके लिए जगत में सर्वत्र भिक्षा बनता है उसी को आप लोग भिक्षा नहीं देते, अर्थात प्राण के लिए ही ये सब भिक्षा भोजन इत्यादि ये सब प्राण का ही कार्य है, तो कहते हैं उसी को ही आप लोग नहीं देते हैं, तो अर्थात तो अपने आप को प्राण मानता है, अभिमान हो जाता है, अर्थात मैं प्राण हूँ, इस प्रकार की दृढ़ उसमें बोध रहता है। जैसे लौकिक आत्मा अभिमान हो, जैसे लोक में शरीर इत्यादि मन बुद्धि इत्यादि को आत्मा मान लेते हैं, इसी प्रकार के लौकिक अर्थात जैसे दृढ़ प्रत्यय रहता है मैं मनुष्य हूँ, इसी प्रकार की मैं हिरण्यगर्भ हूँ, ये दृढ़ हो जाने तक। टीका में उपासनम नाम कहा गया कि देवता का जो स्वरूप है उसको जान करके सदा तद्भाव होना है, और लौकिक प्रत्यय व्यवधान नहीं होना चाहिए, विजातीय प्रत्यय के द्वारा व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं टीका में दीर्घ काल आदर नैरंतरीय रूप विशेषण त्रयम विवक्षित्व आह। जहां भी अभ्यास का बात आएगा यहाँ ये तीन चीज आएगा, स तु दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही, ये अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो दीर्घ काल और नैरंतरीय और सत्कार पूर्वक, ये 13 नंबर टिप्पणी वहां कह दिए। दीर्घ काल इत्यादि, दीर्घ कालत्व फल पर्यंतत्व आदर श्रद्धा भक्ति, श्रद्धाश्च भक्ति, श्रद्धा च भक्ति चैत्य श्रद्धा भक्ति, नैरंतरियम अव्यवहितत्व, अव्यवहित होकर के इसमें लगना है, कठिन है, इतना आसान नहीं है, लगातार चल पाना निश्चित रूप से कठिन है, किंतु कोई शॉर्टकट भी नहीं है, ये बात भी पक्का है। तो जैसे सरल उपाय भी इसका कुछ और नहीं है, इसी प्रकार कोई और अन्य रास्ता भी नहीं है, ये चलना ही पड़ेगा, प्रारब्ध को तो भोग कर लेना ही पड़ेगा। दीर्घ काल आदर नैरंतरीय रूप विशेषण त्रयम विवक्षित्वा कह दिया कि लौकिक अर्थात विजातीय प्रत्यय से व्यवधान नहीं होना चाहिए। आगे टीका में तस्य मर्यादाम दर्शयति, कब तक ये उपासना करेगा, भाष्य में कह दिया यावत देवतादि स्वरूप आत्मा मैं वही हूँ, इस प्रकार की अभिमान की अभिव्यक्ति न हो जाए। ये पंचदशी में कहते ना ध्यात्रि ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम, ध्यात्री और ध्यान, जब ध्यान करता है तो प्रथम त्रिपुटी का भान होगा, एक ध्याता एक ध्यान एक ध्येय, कहते हैं ध्यात्री ध्यान परित्यज्य दोनों को छोड़ करके क्रमा ध्येय को गोचर, केवल ध्येय विषय रह जाएगा। तो ये निवात दीपवचित्तम समाधि अभिधीयते, ऐसे पंचदशी का प्रथम प्रकरण में ही है, शायद 54-55 कुछ श्लोक संख्या होगा प्रथम प्रकरण में, तब तक ये करना ही है, उपासना करना है। टीका में आगे मनुष्यो अहम इतिवत देवो अहम इति यस्य जीवत एव अभिमान, मैं मनुष्य हूँ जिस प्रकार की अभिमान है, इसी प्रकार की अहम देव, देव अर्थात यहाँ हिरण्यगर्भ प्राण समष्टि, मैं देव हूँ इस प्रकार की जब अभिमान हो जाएगा तो देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवत् यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। भी पंचदशी का है सर। देहात्म ज्ञानवश मैं देह हूँ तो देहात्मा तो आत्मा देह ही है मैं देह हूँ इस प्रकार की ज्ञानवश ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधके देहात्म ज्ञान बाधकम मैं देह नहीं हूँ इस प्रकार की बाधक ज्ञान भवत् यस्य आत्मनि मैं आत्मा हूँ मैं देह नहीं हूँ इतना दृढ़ ज्ञान होगा। कैसे कहते हैं जैसे लोगों को होता है मैं देह हूँ इतना दृढ़ जो हो जाएगा स न इच्छा न भी मुच्यते। अगर इस प्रकार निश्चय हो जाने के बाद आगे का हमको मुक्ति नहीं चाहिए कुछ चाहने का कोई आवश्यक नहीं है आप मुक्त हो ही इस प्रकार की दृढ़ हो जाने शरीर से भिन्न हूँ तो धीरे धीरे अभ्यास करके व्यवहार में भी ये सबको उतार करके व्यवहार में भी मैं शरीर से भिन्न हूँ इस प्रकार के जितना रखे अर्थात संपूर्ण शास्त्रीय हो जाना यही बात है। आगे टीका में जिसका यस्य जीवत एव अभिमान अभिव्यक्ति जिसका जीवित अवस्था में ही इस प्रकार की अभिमान हो जाएगा मैं तो हिरण्यगर्भ हूँ तो तस्यैव उसी का ही देह पातात ऊर्ध्वम तद्भाव फलति इत्यर्थ प्रमाणम आह। जिसको अभी जिंदा अवस्था में अर्थात जीवित अवस्था में ही निश्चय हो गया कि मैं हिरण्यगर्भ वही शरीरपात के बाद हिरण्यगर्भ मतलब रूप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद फिर हो जाएगा तब तो उपासना कहाँ हो पाएगा कुछ अर्थात शरीर रहते हुए ही जो कर लेगा। देह पाता ऊर्ध्वम तद्भाव फलति इत्यत्र प्रमाणम आह। देव भूत्वेति प्रतीक दिया देव भूत्वेति उसके आगे विराम चाहिए। भाष्य में दिया देवो भूत्वा देवान अपीति देवो भूत्वा अर्थात देवता रूप प्राप्त करके ही देवान अपीति फिर देवताओं के पास जाता है अर्थात यह जन्म में तद्भाव प्राप्त करने से ही पर जन्म में तद्रूप होगा। उसके लिए प्रमाण देते हैं तो ये साकल्य प्रश्न करते हैं जब जनक का राजसभा में याज्ञवल्क्य को तो पूछते हैं किम देवतो अश्याम प्राच्याम दिशि अशी अशी त्वम साकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य को ये प्राची दिशा में तुम किस देवता वाला हो। वो कहता है कि मैं प्राची देवता हूँ अर्थात प्राची देवता हूँ अर्थात उपासना करके तद्भाव को प्राप्त किया उसके साथ तादात्म्य हो गया है दृढ़ तादात्म्य। क्यों पूछता है किम देवतो अशी अर्थात का देवता तव अर्थात तुम किस देवता वाले हो अर्थात तुम किस देवता रूप हो। वो ये कहता है तो मैं प्राची दिग वाला प्राची दिग हूँ इति एवं आदि श्रुतिभ्य ये बृहदारण्य में 3-9 में कहीं आएगा थोड़ा बाद में है ये। टीका में का देवता रूपम तब इति किम देवतो अशी इति तद्भावो भाति इति अर्थ का देवता देवता अर्थात देवता रूपम तब तुम किस देवता रूप वाले हो अर्थात तुम क्या देवता हो किम देवतो अशी इति तद्भावो भाति अर्थात उपासना करते करते तद्भावो हो जाता है। यहाँ तक एक गुण का कथन हुआ कि वो दूर वो देवता का नाम दूर हुआ अर्थात पापो इसे दूर रहेंगे। उससे पहले कहा गया था अयास्य अंगिरस अयास्य अर्थात मुख में होता है रंगा नाम रस इति अंगिरस ये दोनों धर्म कहा गया था और दूर ये सब धर्म विशिष्ट धर्मी प्राण का उपासना करने के लिए कहा गया। तो जब अयास्य अंगिरस कहा जाएगा अंगिरस अर्थात ये सब जो इंद्रिय शरीर चलते हैं ये मेरे चलते ही चलते हैं मैं प्राण हूँ इस प्रकार करेगा तथा तो इंद्रिय शरीर से अपना भेद को अनुभव करेगा। इंद्रियों के साथ जो तादात्म्य रहता है शरीर में तादात्म्य रहता है उससे भिन्न होगा धीरे धीरे प्राण उपासना करने से मैं उनको बल देता हूँ। और दूसरा हो गया दूर अर्थात ये सब पाप मेरे से दूर है। टीका में कंडिकांतरम अवतार्य वृत्तम कीर्तयति कंडिका मंत्र आगे अन्य मंत्र का अवतरण करके वृत्तम अतीतम कहते हैं। भाष्य में सा वा ऐसा देवता दूरं ह वा अस्मान मृत्युर्भवति इति उक्तम ये जो सा वा ऐसा देवता देवता स्त्री में होने से कहा गया था सा वा ऐसा देवता दूरं ह वा अस्मान मृत्युर्भवति अस्मात् ये देवता से मृत्यु दूर रहता है टीका में नित्यानुष्ठानात पापहानिर और धर्मात पापक्षय श्रुते है। पूर्व पक्ष कहता है नित्य अनुष्ठान करने से पाप की हानि हो जाती है और धर्म से भी पाप की क्षय हो जाता है। पाप हानि और पाप क्षय नित्य अनुष्ठान और धर्म से धर्मेण पापम अपनुदति इस प्रकार कहा जाता है। नित्य अनुष्ठान करता है तो प्रत्यवाय नहीं होता है, ये सब कहा गया है। न च इदम उपासनम, आपने कहा कि इस उपासना करने से पाप रहित तो हो जाएगा, ये तो कोई नित्य अनुष्ठान नहीं है अथवा धर्म भी नहीं है। नित्य अनुष्ठान से पाप के नाश होता है, धर्म से पाप के क्षय होता है। ये तो ना नित्य अनुष्ठान है ना धर्म है, तो पाप नाश कैसे हो जाएगा, पाप से रहित तो कैसे हो जाएगा, पूर्व पक्ष का शंका। न च इदम उपासनम नित्यं नैमित्तिकं वा देवतात्मत्व कामिनो विधानात् तत्कथं पापम एवं विदो दूरो दूरे भवति इति आक्षिपति। इदम उपासनम, ये जो अभी प्राण का उपासना, ये नित्य भी नहीं है। 18 नंबर टिप्पणी दे दिया, नित्य अर्थात संध्या वंदन आदि ये सब नित्य। ये नैमित्तिक भी नहीं है, नैमित्तिक हो गया श्राद्ध जात कर्म, श्राद्ध अर्थात पितरों के लिए श्राद्ध जात कर्म, पुत्र इत्यादि हुआ था जात कर्म, ये सब नैमित्तिक। तो ये उपासना कोई नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, तो पाप का नाश कैसे होगा इसे। देवतात्मत्व कामिनो विधानात, ये तो कामी के लिए विधान हुआ है, जो काम्य कर्म होगा उसे पाप हानि नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है। तत्कथम पापम एवं विदो दूरे भवती, इस प्रकार की उपासना करने वाले से पाप दूर में हो जाएगा अर्थात पाप नाश हो जाएंगे, ये कैसे होगा। पाप नाश होते हैं काम कर्म द्वारा पदार्थ मिलता है, काम कर्म द्वारा धर्म होकर के पदार्थ मिलेगा, पदार्थ मिलेगा उसके द्वारा। कथम पुनर, भाष्य में कथम पुनर एवं विदो दूरम मृत्युर भवति इति, ये इस प्रकार की जो उपासना करता है उससे मृत्यु दूर होता है। मृत्यु अर्थात आसंग, तो आसंग लक्षण मृत्यु, ये दूर कैसे होगा उच्यते, उसका उत्तर देते हैं। एवं वित्तो विरोधात, एवं वित्तेन सह विरोधात, एवं वित्तो अर्थात मैं पाप से असंग हूँ, इस प्रकार की जो उपासना करेगा उसके साथ पाप का विरोध होगा, क्योंकि मैं पाप से असंग हूँ और मेरे में पाप है, ये कैसे दोनों परस्पर संभव नहीं है, इसलिए एवं वित्व विरोधात। 11 नंबर टिप्पणी दिया, एवं वित्व विरोधात इति नहीं नित्यादि अनुष्ठानाद एव पाप क्षय नियतस। केवल नित्य कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से पाप क्षय हो जाएगा ये बात नहीं है। तीर्थ स्नानादेर अपि तत् प्रसिद्धेश, तीर्थ स्नानादि से भी ये पाप क्षय प्रसिद्ध है। तस्मात एवं वित्वेन पापमनो विरोधित्वात, इसलिए एवं वित्वेन, एवं वित्वेन अर्थात प्राण का उपासना करता है दूर नाम विशिष्ट असंग प्राण का उपासना करने से पापमनो विरोधित्वात एवं विदह सकाशात, इस प्रकार की जो उपासना करता है उससे दूरे भवती असौ असौ पाप, पाप उससे दूर रहेगा। नित्य कर्म का कोई फल नहीं है इसे भी बोलते हैं, वो मीमांसक लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं अर्थात प्रत्यवाय को रोक के रखेगा पाप को। वेदांती लोग कहते हैं चित्त शुद्धि होगा। ठीक है, हमें एवं वित्तो विरोधात कह दिया सिद्धांति, इसका अर्थ ठीक है, हमें विरोधी सन्निपाते पूर्व ध्वंसम आवश्यक मनवान समाधते। विरोधी का सन्निपात अगर आएगा जो पूर्व है उसको तो ध्वंस करके ही ये रह पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पदार्थ है अंधकार है और उसका विरोधी प्रकाश, अब प्रकाश जब आएगा विरोधी वो क्या पूर्व अंधकार को रहने देगा और स्वयं समानाधिकरण हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए कहते हैं विरोधी सन्निपाते, षष्ठी है विरोधी न सन्निपाते पूर्वस्य ध्वंसम आवश्यकम, जो पूर्व है वहां भी षष्ठी है पूर्वस्य ध्वंसम आवश्यकम। 20 नंबर टिप्पणी दे दिया, विरोधी सन्निपात इति जलाग्नियादिवत विरोधी न पदार्थ हो सामानाधिकरण्य सती। अगर दो विरोधी पदार्थ एक जगह में अगर आना पड़ेगा तो पूर्व स्थितम ध्वंसित्वा एव अपरम अवतिष्ठते। पूर्व स्थितम जो पहले से है उसको ध्वंसित्व नाश करके ही अपरम अवतिष्ठते। दो विरोधी एक जगह में नहीं रहेंगे। उच्यते भाष्य में कहा उच्यते एवं विद्व विरोधात्, तो मैं अपाप विद्ध हूं और मेरे में पाप है, ये दोनों परस्पर में विरोधी है। उक्तम एव व्यनक्ति, जो बात कहा गया है उसी को ही स्पष्ट करता है सिद्धांति भाष्य में। इंद्रिय विषय संसर्गा संगजो ही पापमा प्राणात्मा भीमानिनो ही विरुध्यते। इंद्रिय और विषय ये दोनों का बीच में संसर्ग, ये संसर्ग से हुआ आसंग आसक्ति, इंद्रिय विषय इसमें संसर्ग हो करके आगे आसंग आसंग आसक्ति, आसंग जो ही पापमा आसंग उसी से पाप हो जाएगा अर्थात संस्कार बनेगा अंतकरण में, ये सब पाप होगा। आसंग जो पापमा प्राणात्मा भीमानिनो ही विरुध्यते, प्राण में हूँ इस प्रकार की अभिमान करने वाला का विरुध्यते विरोध होगा। आसंग और अना मतलब असंश्लिष्ट ये दोनों में परस्पर में विरोध होगा। टीका में ये भाष्य वाक्य का अर्थ कहते हैं इंद्रियाणां विषयेषु संसर्ग, भाष्य में दिया इंद्रिय विषय संसर्ग, इसका अर्थ कहते हैं इंद्रियाणां विषयेषु संसर्ग, इंद्रियों का विषय के साथ संसर्ग, संसर्ग होने पर संसर्गे सती सप्तमी संसर्गे सती यो अभिनिवेश, जो अभिनिवेश होगा। अभिनिवेश क्या है, इंद्रियों में अभिनिवेश हो जाएगा, मैं भोग कर रहा हूं, ये दृढ़ अभिनिवेश होगा। यो अभिनिवेश, तो अभिनिवेश अर्थात अभी दृढ़ संस्कार हो जाना, इसको अभिनिवेश कहते हैं। इंद्रियाणा विषयेषु संसर्ग होने पर जो इंद्रिय में अभिनिवेश होता है, क्योंकि संसर्ग होगा तो फिर उसमें भोग होगा तो पुनः पुनः बार बार उसमें प्रवृत्त होगा, इसको अभिनिवेश कहेंगे। जो अभिनिवेश है इंद्रिय में अभिनिवेश होता है, तेन जनित पापमा, तो उससे पाप होगा। पाप क्या है, कहते हैं परिच्छेद, इंद्रिय के साथ आध्यात्म्य होकर के परिच्छेद अभिमान, इंद्रिय के साथ आध्यात्म्य होने से तद्बुद्धि होगा, तो मैं तो इस इंद्रिय वाला हूं अथवा मेरा ये इंद्रिय अच्छा काम करता है, इस प्रकार तो परिच्छिन्न बोध उसको आएगा। और अपरिच्छिन्न प्राणात्मनि आत्माभिमानवतो विरुध्यते, जो अपरिच्छिन्न प्राण आत्मा में अभिमान जिसको होगा मैं अपरिच्छिन्न हूं, तो अभी परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न ये दोनों एक ही में घट जाएगा, संभव नहीं होगा। विरुध्यते क्यों, परिच्छेदा परिच्छेदयोर विरोधस्य प्रसिद्धत्वाद इत्यर्थ, परिच्छेद और अपरिच्छेद ये दोनों एक स्थान पर नहीं रहेंगे, विरोध होगा। ना इंद्रिय विषय के साथ संबंध हो करके आसक्ति हुआ, आसक्ति होने से अभिनिवेश हो गया, अभिनिवेश होने से मैं इस प्रकार की हूँ, ये बुद्धि दृढ़ हो गया, मैं तो परिच्छिन्न प्रकार की हो गया, अर्थात मेरे को ये शब्द अच्छा लगता है, ये रस अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इस प्रकार की जब हो गया मैं असंश्लिष्ट हूँ अपरिच्छिन्न हूँ, इस प्रकार की बोध नहीं रहे। किन्तु जिसको निश्चय हो जाता है कि मैं असंश्लिष्ट हूँ अपरिच्छिन्न हूँ, तो उसका फिर वो परिच्छिन्न भाव कहाँ रहेगा, किसी एक इंद्रिय में आग्रह नहीं रहेगा, ये सब इंद्रिय आसक्ति के ऊपर उठ जाएगा धीरे धीरे। विरोधं साधयति, तो ये कैसे विरोध होता है अर्थात परिच्छिन्न भाव अपरिच्छिन्न भाव, इसको दिखाते हैं भाष्य में। बागादि विशेषात्मा भीमान हेतुत्वात्, बागादि विशेष के साथ आत्म अभिमान हेतु होने से ये पाप होगा ना समष्टि भाव को प्राप्त कर जाएगा, पाप होगा। तो बागादि विशेष आत्मा अभिमान हेतुत्वात् कस्य, कहते हैं पापमन, एक नंबर टिप्पणी पापमन इति शेष दे दिया। तो ये पाप ही बागादि विशेष अभिमान हेतुत्वात्, बागादि विशेष में अभिमान ये हेतु है। पापमन अर्थात पाप हेतु, बागादि विशेष अभिमान करना का हेतु क्या है, कहते हैं पाप ही। और स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच्छ, स्वाभाविक अज्ञान ही हेतु है जिसका, अच्छा ये पूर्व में बहुव्रीहि लेने से होगा। स्वाभाविक अज्ञानम हेतुर यस्य हेतुर यस्य पापमनः, तो यहाँ तो बहुव्रीहि होगा, स्वाभाविक अज्ञान ही हेतु है पाप के लिए, इसलिए बागादि विशेष आत्मा अभिमान हेतु, यहाँ बागादि विशेष आत्मा अभिमान हेतु, हाँ यह भी बहुव्रीहि है, बागादि विशेष में अभिमान करने से ही पाप हुआ तभी असुर लोग विद्ध किए, तो बागादि विशेष अभिमान दोनों में बहुव्रीहि हो जाएगा। टीका में पापमनो बागादि विशेषवती आत्मनि विशिष्टे अभिमान हेतुत्वात् आधि दैविक अपरिच्छिन्न अभिमाने ध्वंसो युज्यते, पापमनो ध्वंसो युज्यते मुख्य वाक्य हो गया, पाप का ध्वंस ये ठीक है ये घटेगा कैसे, कहते हैं बागादि विशेषवती आत्मनि, बागादि विशेष आत्मा ये विशिष्ट है, विशिष्टे अभिमान हेतुत्वात् और आधिदैविक अपरिच्छिन्न अभिमाने, जब आधिदैविक अपरिच्छिन्न में अभिमान होगा वो बागादि परिच्छिन्न में अभिमान को रहने देगा, जब आधिदैविक अपरिच्छिन्न में अभिमान होगा वो बागादि परिच्छिन्न में अभिमान को रहने देगा, नहीं देगा, कहते हैं आधिदैविक अपरिच्छिन्न अभिमाने ध्वस्तो युज्यते, ध्वस्त हो गया वाक्य का आरंभ में ऊपर में था पापमन, पाप ध्वंस हो जाएगा, क्यों कहते हैं पाप हो गया बागादि विशेषवती आत्मनि अभिमान है, तो विशेष में अभिमान जब अविशेष में निर्विशेष में अभिमान होगा तो फिर विशेष अभिमान नाश हो जाएगा, निर्विशेष अर्थात तो समष्टि में, जब समष्टि में अभिमान होगा व्यष्टि अभिमान हट जाएगा, व्यष्टि से समष्टि जाना है फिर समष्टि से उससे भी पार कर जाना है, इसलिए जितना जितना ये व्यष्टि भावना से ऊपर उठना है। दृश्यते ही दृष्टांत देते हैं, चंडाल भांडाल बलम्बिनो जलस्य गंगादि अविशेष भावापत्तौ अपेय भावापत्तौ अपेयत्व निवृत्ति, चंडाल भांड अवलंबिनो जल, चंडाल जब अपना पात्र साफ कर देता है वो जो जल, वो जब जाकर के गंगादि अविशेष भावापत्तु गंगादि के साथ जब अभेद हो गया चला गया गंगा जी में, तो फिर वो जो जल है और वो अपेय रहेगा, अब वो गंगा जल हो गया, कहते हैं अपेयत्व की निवृत्ति हो गई, ये दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार की बागादि विशेष के साथ जो अभिमान था पापों का हेतु, तो अभी वो भी जब अविच्छिन्न अपरिच्छिन्न आधिदैविक प्राण से अभिमान हुआ वो जो परिच्छिन्न भाव था उसकी भी निवृत्ति हो गया, निवृत्ति हो गई, ये हो गया दृष्टांत। 11 नंबर टिप्पणी में दिए अपेयत्व निवृत्ति रीति, चांडाल भांडस्थ जलस्थानीय, ये हो गया देहस्थ उपासक, देहस्थ उपासक अर्थात तादात्म्य क्या है इंद्रिय इत्यादि के साथ, और गंगा स्थानीय देव भावापत्त समष्टि रूप को प्राप्त कर लिया, अपेयत्व स्थानीय से पापन, अपेय के स्थान हो गया पाप, उसका निवृत्ति हो जाता है। चंडाल का जो ये पात्र है वो धो लिया जो अवलंबिन, अच्छा चंडाल भांड अवलंबिन अर्थात चंडाल का पात्र में जो जल है उसमें अवलंबन, भांड को अवलंबन करता है उसमें जो जल है वो जल पेय नहीं होता है, किंतु वही जब जाकर के गंगा जी के साथ एक हो जाएगा अब उसका अपेयत्व की निवृत्ति हो जाएगी, ये हो गया दृष्टांत। इसको टिप्पणी में दे दिया 11 नंबर टिप्पणी में सब, चंडाल भांडस्थ जल उसके स्थान पर कौन हो गया दृष्टांति में, कहते देहस्थ उपासक, अभी उपासक हुआ जल के जैसा, अभी वहां चंडाल भांड यहाँ हो गया देह, देह में उपासक देह में तादात भांड भांड पात्र उसका जल हो गया उपासक, हम मन मतलब उपासक जो मन है, देह हो गया भांड स्थानीय और गंगा स्थानीय हो गया जो देव भाव अर्थात समष्टि भाव हो गया, ये हो गया गंगा स्थानीय। अभी अपेयत्व का निवृत्ति हो गई, अपेयत्व क्या था, कहते हैं अपेयत्व स्थानीय से पापमनो निवृत्ति, पाप हो गया अपेयत्व, तो एक हो गया चंडाल भांड आगे जल और अपेयत्व ये तीन, और दूसरा आ गया गंगा जल उसके साथ एक हो गया, तो इसी प्रकार की यहाँ हो गया देह में उपासक तादात्म्य करता है जब समष्टि भाव को प्राप्त कर लिया वही उपासक अब पाप से निवृत्त हो गया, ये दार्ष्टान्तिक हो गया। जितना जितना ये समष्टि भाव से ये रहेगा, कितना समष्टि भाव को नहीं जान पाने का कारण है कि अंग्रेज में कहते हैं भय, फियर कहते हैं। वास्तविक भय का क्या अर्थ है? तो इसलिए कहते हैं कि भय का अर्थ है कि हानि की भय, लाभ की भय कभी किसी को होता है? लाभ की भय हो जाएगा, कहते ये नहीं होता, हानि की भय होता है। इसलिए अंग्रेज में भी कहते हैं फियर का अर्थ है कि फियर ऑफ लूजिंग। तो जो हानि की भय अगर जितना जितना होगा कि हानि किसको हो सकती है, आज जिसको हानि होगा वो तो मैं नहीं हूं, इसलिए हानि का क्या भय है, ये जाएगा ये जाने दो। तो इस प्रकार के जितना जितना ये निश्चय होगा। पेयत्व निवृत्ति अपेयत्व, ये उसके लिए श्लोक भी देते हैं। अशुचि अपि पयः प्राप्य गंगां याति पवित्रताम्। अशुचि अपि पयः गंगां प्राप्य पवित्रताम् याति। पय अशुचि होने पर भी गंगा में आकर के ये पवित्र हो जाएगा। ये वाचस्पति जी का शायद वाक्य है। वाचस्पति जो भामती टीका करते हैं तो वही लिखते हैं, अर्थात तो भाष्य वो गंगा है और हमारा जो बात है वो सब अपवित्र जल जैसा, और भाष्य के साथ एक हो करके अपना अपवित्रता दूर हो जाए, ऐसे वाचस्पति जी कहते हैं। इति न्यायाद, ये श्लोक वहाँ का क्या ठीक स्मरण नहीं है, किंतु उनका इसी प्रकार मंगलाचरण में है भामती में। इति न्यायाद इत्यर्थ, यह नैसर्गिक अज्ञान जन्यम तद आगंतुक प्रमाण ज्ञान निवर्तते यथा रज्जु सर्पादि ज्ञान। यद नैसर्गिक अज्ञान जन्यम, नैसर्गिक अज्ञान से जो ज्ञान होता है, जैसे रज्जु में सर्प, तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान होने से आगंतुक हो गया ये सर्प ज्ञान। ये नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात जिसका स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग अर्थात सृष्टि, नैसर्गिक शब्द का अर्थ हो गया अनादि, इसका सृष्टि नहीं है। अनादि अज्ञान से यद आगंतुक, आगंतुक जो होता है, अच्छा यद नैसर्गिक अज्ञान जन्यम जो ब्रह्म ज्ञान, तद वह आगंतुक प्रमाण ज्ञान न निवर्तते। अभी जो रज्जु ज्ञान हुआ, ये रज्जु ज्ञान आगंतुक हुआ, तो ये नैसर्गिक अज्ञान को भी निराकरण कर देगा। नैसर्गिक अज्ञान जन्य जो सर्प ज्ञान हुआ था उसको भी रज्जु ज्ञान निराकरण कर देगा। आगंतुक प्रमाण ज्ञान न निवर्तते यथा रज्जु सर्पादि ज्ञान, रज्जु सर्प ज्ञान ये अज्ञान से अज्ञान का कार्य हुआ था। इसी प्रकार नैसर्गिक अज्ञान जन्यश्च पापमा, ये जो पाप है वो भी अनादि अज्ञान का ही कार्य है। अज्ञान, अज्ञान से अविद्या, अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से पाप होता है। तेन प्रामाणिक प्राण विज्ञान न तद्धोस्तिर इति आह। प्राण विज्ञान प्रामाणिक है, तो प्रामाणिक अर्थात वेद कहता है, तो होने से ये प्रामाणिक जो ज्ञान होगा मैं प्राण हूँ उससे पापम का नाश हो जाए। पूर्व पक्ष कहा था ये तो प्राण उपासना कोई नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, पाप कैसे नाश होगा? सिद्धांत कहता है कि हो जाएगा। भाष्य में स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच, ये स्वाभाविक अज्ञान इसका हेतु है, अर्थात ये जो पाप का, तो होने से जब शास्त्र ज्ञान होगा तो इसका नाश हो जाएगा। स्वाभाविक ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।